ونفس في الصيف فأسد ما تجدون من الحر من سموم جهنم وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم متفق عليه عباد الله ما ظنكم برجل حافي القدمين أري الرأس وفي منتصف الظهيرة في مثل هذه الأيام الحارة والشمس اللاهبة ترسل سهامها فوق رأسه والأرق يتسبب من جبينه ومن جميع جسده يكاد حر الشمس أن يشوي وجهه يشعر وكأنه في مرجل يغلي ولفحات السموم تصفعه بلزعتها أي شعور يحمله هذا الرجل أهو مستريح مطمئن البال أو منشغل بنفسه منزعج من حاله يبحث عن المخرج من هذه الحال عباد الله لئن كان قدرنا ونصيبنا أن ننال من حر الشمس الكثير فديارنا هذه الأيام حارة وشمسنا قوية يعد الناس عدتهم للحروب من شمسها وشمومها ينسدون الراحة والجو المعتدل فشدة الحر معزية وحرارة الشمس ولهيبها يجعل الأحياء تبحث عن ظل يقيها حرها أو ماء بارد يخفف لهابها ولذا كان من كمال النعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون الحر ولا يرون الشمس كما لا يجدون البرد ظل دائم واعتدال في الهواء لا حر يلفح ولا بارد يلسع قال تعالى وندخلهم ذلا ذليلا وقال سبحانه لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا إخوة الإيمان بقي تيال سنو خطبتي موي الجو الحار وقفات مهمة tangay bi ñu jakonté ci sunu waxtu wi ñu toll dëkk bi fo dugg ñu né dafa tang biir kër yi biti kër yi ligéyu kay yi dajé kay yi jambat bi benn la moy dafa tang tangor wowo nak dañ ci wara def ñent taxaw sétlu yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam néna safara dafa don jambat boromam safara di jambat ndax tangay bu tang mom ci bopam safara ne yow sama borom len ci man mi ngi lek lenen li amna ben wall ci man ben côté ben parti dafa tang ba day lek yenen parti yu tang yi yonent bi neena bi safara waxe lolou yalla ne ko mayna la nga noy ñaari yoon su tangay ñewé safara noy moy ñuy fekk ci fi bu seddu ñewé safara noy mo ñuy fekk ci fi ndek ñu li ñuy jambat li kara ñu naraw noy la ci ngelaw safara safara da fay noy yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune bi safara noyé noy bobu mu noy ci wat ci jamono tangay mom mo tere wa aduna tok mo len xagn jam mbokki lan moy sunu xalaat tay kenn ci ñun ci jamono tangay bobu ñuy wax ñu jël la duggal la ci auto yobul la ba ci digg all gu amul ker amul garab ñu sann la ci digg all bi ci jamono bañ la fay sanni waxtu waangi ci digg ndolor naaj baangi sañ ay cieneeram ci suuf tangay baangi obele biirat biti ñu summi sa yere ba mu set nangu sa mbaxna nangu say dal bayelak benn tubey bu ndaw kenn ci ñun tay buñ ko sanni won ci Allah bu mel nonu ci tangay bu mel nonu waajoju lan lay xalaat ci tangay bobu ñuko sanni est ce que da na tudd ci Allah bi rek xaar yalla xaar de wala ci melokan bobu waaji mel day jema sevé bopam musul bopam kenn ku ci nek tontu bobu baye na la ko ak yaw bu fekkon ne yaw lañ def lool kon ci jamono tangay bobu min ni di jamba tay waajo yi ñu japp sanni ko ci Allah ba ahwa mustarihun mutma'innul bal ndax fofu mu nek ci tangay bi wër ko nday jor ak chamagn ci kaw ak ci suuf jant bi lak yaram bi di lak bop bi di lak deun bi di lak lepp ci mom suuf ci di lak tanki te amul fu mu laqat amul xeer amul garab amul len lu dul na lepp tang a joju ci jamono tangay bobu ndax fofu ñuko bayyi day contane xelam dal na ndax kuy noppalu la kenn ku ci nek tontu bi baye na la ko ak yow ibadallah sik ci nek ci ne waajo ju day def bepp moyen pour genn ci tangor bob sik nek ci bu fekke ne lolu amna tay ci fiñu toll daw yi tang nit ñi di daw di préparer ay ventilateur ay climatiseur ndox mu sedd ki ci gëna ñak ci ñun ci jumtukaay bu muy préparer tangor bi pour mëna dund tay dana ko jaral mu dem ba marché jënd benn upukaay bu ñaar fukk pour mu mën koo musal ci tangor bi mbokk yi lan moo ñuy musal kon ci tangoru jëhannama buñ ci soobee doomu aadama fekkente ne ci aduna la ñuy préparer tangor bi bu mu laal mu jaral ay nit di daw dem sorti vacances duma liggéey jamono tangaay la mu daral la nga daw dem sali ñen ñi mu daral mu jaral leen ñu daw dem europe ñi jëm ngor ñi jëm malika ku nekk sa xel fa mu dalé ne fi tangaay du la ba fekk nga daw jël vacances daw dem fa ñen ñi dañuy dem ba tafisu geej teud samp ay mbar di bronze wu ne wala dañuy daw naaj ikhwani mbokk yi ci yalla ci ñun ana kan moy préparer safara so xamne yalla mu ne boyal nañ ko innaha tarmi bi shararin kal qasr ka annahu jimalatun sufur boyal nañ ko ba muy sanni ay étincelles yu toll ni ay château étincelles safara comme château la toll château amul sénégal wala bu fi amé ben la fi innaha tarmi bi shararin kal qasr yalla mi ko don melal neena ka annahu jimalatun sufur dafa xonk jaune ba melne geuleum nu mel ndax safara bi mboy non la mel yalla munew wa a'tadna lahum azab sa'ir kharona nit ñi dencal na len mbugal mu len di lak kala innaha ladha nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a yalla ne safara bima len dencal day ñori deru karam di ñori deru bop ku bëgg daw sax mom safara si mo lay woné la ñëwul dug borom bi ne la yunbazanna fil futama wa ma adraka mal futama mun naru llahi al muqaddah التي تتلئ على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. يا الله من الدنيا لن تقول سفر صوحامنا دبي يحكي يا رم لدول دكوية دمات أمو اللومي باي لدول دنكو لك يا الله نينو لومالين دي تجل تي أي قطة يوحامنا أي بيئة يوحامنا دوم آدم يومبل تمو ميومبل بيئي إخواني في الله su fekke tangoru aduna momu sonal tay munu nek munu dund nga gis borom keur ci keuram futte ko baset deso kilo soko ne li la munela dama tang te tangor wowo yonent bi neena safara moy noy iza staddatil har fa adbiru salat fa inna siddatal har min fayi jahannam yonent bi neena bu tangate bu ngeen doon julli tisba mu ne yeexe leen ko bu leen ko julli ci jamono tangaay bi bàyyi leen ba ker gi sedd wala mu xaw a sedd lu ko waral mu ne safara mooy noy bu fekkee safara mooy noy ñun ñu am problème ixwatal iman buñ ci soobee doomu aadama kon fu mu jëm ci yaram yu nooy yi ci yaram yu doyat yi ci yaram yi nga xam ne attanul dara kenn ci ñun tey su solon dal xeer nekk ci suuf dal bi do am jamm lu dul nga tok simbi dal bi dina xeer bu fekkone ne deug la bu den ne pont bu den ne boutel o jeug xeer bobu mo ci gëna tuti do am jamm lu dul nga tok simbi dal bi genn xeer bi nga doga am mana am jamm kon bu doomu adama buñ ko jëlé bu ko duggal safara fu jëm Malik ibn Dinar neena suma amon moy am katan da nga jël doomu adamay tass len ci kaw suuf ne len fajar gu nek jaar len ci buntu keur gu nek fogg len fenêtre gu nek ne borom keur gi annar annar annar ñetti baat ngeen doga dem ngeen fatali ko safara yent yalla muhammad dafa dem laylatul isra wal mi'raj mu gis mika'il mu gi ñeuk kanam gaangi lendeum tuñ yaangi teju yonent bi mu ne jibril ki kan la mu ne ko mika'il mu ne ko lutax melni min abus ñang mu ne ko dafa ragal reetan yalla duggal ko jahannam motax musul reetan aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون مكي جيس نين برمبي سبحانه وتعالى دا فمسل وا الجنه في ما وخ تانغاي دولن لور سد امو فا ndax borom bi tabaaraku wa ta'ala xamna ñaar yoy dafa bok ci ay mbugalal motax mu mussel ci wa aljanna ñoñu duñu yek tangay duñu yek sedday keparu aljanna dafa sax dak jawji dafa yem tangor amu fa sedd amu fa duñ fa degg mukk ay fett fettu safara motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci alquran ne wa aljanna وندخلهم ذلا ذليلا كير غوما سك غوي كيرال لب فلا لين دي دوغال يامول فوفو مون لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا والجنه امول تانغاي امول مبويا دنجكو ييب عباد الله الحر شديد والأجسام ناعمة ضعيفة لذا نود أن نقف بعض الوقفات مع هذا الحر التي نرجو منها وبها النجاة مقي سنو يرمي نوين الترق بوسوسا لن تنين تايبو يفابرون ñoblan ci hôpital né la dañ lay piqûre ak comprimé baangi ni comprimé bi limi fajj wala piqûre bi di fajj ban lañu taamu da nga deg waji mu né ñun ñëpp bu doon ñu la da ngay deg ñu na jox ma comprimé bi parce que xam nga né ñema wo pousse bi do bëgg ñu jam ko ci sa yaram lu ko wara moy sa yaram bi moko ñëméwul atanu loko lool motax ci tangay bi ñu bëgg taxaw ñenti taxaw yi bu ci ñëk moy bu féké tangawr bi mo ñu sonal ñu préparé ko ci lu mu mëna doon jël financement nga gis ko xamné neegum salam bi mu yendu wala neeg bi mu fanan climatiseur bi mu fa def mën na 200 000 soko né li nak mu né sou ki nouveau modèle la parce que tangor wi non man mënu mako dékk mënuma nelaw fu tang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un koku sax ku ndaw la parce que mom lool la def amna ko xamné tay mom moyen yi mu utiliser yalla ñu yalla yërem loolu lu ko waral moy day daw tangor nonu ñuy préparer ci aduna di waaj ben way dafa tabax kër gu rafet ñew jëli sëriñum diko kay ñaanal ma ci kër gi sëriñ bi ñew dugg fepp visiter kër gi ba mu daj mu ne ko li nga def kër gi ba bu safara ñewé bayi ko fi bu ndox ñewé bayi ko fi fexel nga def nonu sa yaram ëlëk bu la jahannama mënal dara mi xam ngeen ni ñun ñëpp tay loolu lañuy def dañuy ñak suñu kër yi ñak suñu lepp li waji di wax ibnayya inna min ar-rijali la bahima fi surati ar-rajul as-sami' al-mubsir fatinun bi kulli musibatin fi malihi wa ya wa iza usiba bi dinihi lam yash'ur dom mune ah mune amna ci nit ñi ñoo xamne ñoo rabu Allah yi ñoyam dañuy sol yele di sol tubey am loxo am tank am lepp lu nit am tuddu sax turu nit waye ñoo bayima ñoyam ni yalla nan summa radallahu asfala safilin ay mbindeef lañ ay doomu adama lañ lan motax ñoo ñu nek ay doomu adama nek ay rabu all mu ne ñoo ñu dañoo mus bepp musiba bu nara yak sen tundu ñom paré nañ pour ray lool kër yi dañ koy aar tay bo démé ci kër yi giri buntu yi fenêtre yi buntu yi giri lañ la porte yi porte en fer léla nga gis ku ci def lepp ba paré du ci yam mu jël ay xott butel def ci mur bi jël ay weñ def ci mur bi jël gardien dox ko fi solé lolé pour lan la pour aar bopam may aar sama bop est ce que ni nga aré sa bop ci aduna ya nga aar sa bop alakhirah ci bir safara jahannam ba do dugg lolou moy taxaway bu jëk buñu wara taxaw di daw tangoru aduna te tangoru alakhirah mo ñuy xaar te tangoru aduna bi ñuy daw jahannam mo koy noy ngelaw li la ngelaw ni ngay uppo ngelaw di genn non la jahannama di noyé la ko yalla may mu noy noy bi fekk la fi mënoto dund nga am problème tok ngay étouffé mu jaral la ngay daw di voyage di outi place bo noppalu di outi ay matériel yu la ar te fexé wo muccu ci safara jahannam ñaarel bi moy hal ista'asna azim ni'am allah alayna hina yassara lana min wasa'il at-tabrid والتكييف ما تطمئن به النفوس ونقي بها على الشمس وسمومها فشكرنا ربنا على ذلك وتركنا الاسراف في استعمال هذه الاجهزه نين يالا ماي اي موين nga xamne sax uppu kay meun nañ ko jënd uppu meun nañ dem jënd mbusu ndox mu sedd juroomi deureum meun nañ jënd ventilateur pour mu ñuy upp mën nañu jënd climatiseur mën nañu jënd ay frigo yalla moye bobu muñu may bañu mëna mucc ci tangor wi est ce que sant nañ yalla ci moye yoyu ci jamono yoyu di nga gis ño xamne amuñu yere buñu sol amuñu lek buñu lek amuñu nan buñu nan buñu febaré amuñu lu len fajj buñu nekké duñu añ buñu añé duñu réx yow nga yor lu né gañ ba dem di jënd ben climatiseur 400 000 bu la mussal ci tangay parce que sante nga yalla ci xéewal bi mu la défal mu né la wa amma bi ni'mati rabbik fa hadith i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiy ash-shakur nit warna sante yalla nga xol yalla li mu la défal xéewal bi nga xamné waro yaq waye yalla mo la koy mab mo la ko may bayyi say morom nga sante ko ci lim la may lolou moy ñaarelu waqafa buñu wara taxaw ci tangor bi ñettel in kunna nastati ittaqa al-har wa shams fi hadhihi ad-dunya bima ataha Allah lana min al-wasa'il wal ajhiza wa yumkinuna as-safar ila al-bilad mbok yi bu fekente Allah subhanahu wa ta'ala ci moy yi ñu may mën nañu ci aduna yalla xéewal yi ñu may may ñu ay jumtukaay ñu mëna protéger suñu bop ci tangor di tukki di deggu fu nek lool noon lan lañ ci wara fatiliku moy ëlëk yowmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala neena fi ci aduna mom man nga daw tangor bi man nga ud ay machine yu la ar waye alakhirah fan ngay jëlé ban machine fan ngay jëlé appareil bu la ar ci jahannam bu la ci yalla soobé yenen tibine ne nit ñi dañu ñak yuqraqun nas yawmal qiyamah hatta yazhabu araquhum fil ard 70 zira yenen tibine ne nit ñi dañu ñak 7 mètres 7 mètres ñu ñak ku ñak 7 mètres 7 mètres bu ko doom adama ñaké mu ne ñen ñi ñak bi dina len ngala ñen ñi ñak bi dina dem ba mur seeni nopp dootu ñu gis nopp yi kon ça veut dire que amna ñu ci la ci ñak tay kon lan mo nuy aar ci Allah subhanahu wa ta'ala moy jaamu yalla ku bëgg aar ci safara sos ci tangor bobu yalla subhanahu wa ta'ala di lu wax lan mo la ci mussal moy jaamu yalla kesse bayil bokale royal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ndigal yi bayil tere yi xamal ne amo len wala ken kula muna musal ëlëk bo jaamul yaa bu nu jaamul yaa amunu ken wala len lu ñuy musal ci lu nu tere duggu jahannam kero bu yalla naan khuzu abdullah ibn abbas neena bu yalla ne malaaka yi khuzu neena juroom ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jëkënti benn malaaka rek ëpp na ci doom aadama benn waxuma la juroom ñaar fukk junni mbokk yi ci yalla ñentelu taxaway bi moy ibnu adam qad wasafa allah bi annahu zalumun jahul wa min jahlihi adamu rida halihi wa hadha min tabi'ati albashar walakin almuslim yarda bima qaddara allah min khairin aw shar qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ajaban li amri almu'min إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابه شر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له أخرجه مسلم نينتيل ما دوما دوما دومي دوما دوما داي ساك جيف دا فا بوك تي إيمان جوروم بنيلو بونك تي إيمان موي الإيمان بالقدر خيره وشره سوتانغي ngamuñ su sedde ngamuñ waye yaka manal mar'u fi sayf ash-shita fa iza jaa ash-shita yankaruhu qutila al-insanu ma akfara tay bu tangé ñepp taxaw di jambat dafa tang dafa tang dafa tang ayna al-iman ayna al-iman bil qadar khayrihi wa sharrihi lu tax duñu muñ su tangé yalla la da nga wara jamm nga da nga wara muñ su sedde yalla da nga wara muñ mais jambat est ce dafa bok ci ngam jambat yonent neena e umar atuminuna ankum muneko na ndax gem ngeen yalla umar ne ko waw fama alamatu imanikum muneko narda bil qada wa naskuru fir raha wa nasbiru ala al bala narda fir raha su nexe ñu sante yalla geureum ko wa nasbiru ala al bala suñu musiba la lay ñu muñ wa naskuru fir raha su nexe ñu sante yalla lolu julli di def mais di jambat dekk bi yeb jambat la dekk bi jambat la fo tourner goudé beuk ñi gi jambat bokuy ci yalla yalla nañu yalla won deug wursugul ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wursugul ñu bayiko allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ala ittiba'i yonti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julit moy ko xamne yarda bima qaddara allah min khairin aw shar day bekk ci lu ko yalla tek ci lu neex ak lu nakari ci bekk content li la yalla def mune ko waw li la yalla tek mune waw li la yalla may mune waw koku moy julit waye julit bo xamne bu nexe ñepp deg batam ci kaw mu contane di sante su nakare ken dootul deg batam wala nga gis ko mu nek ci meddi di jambat di taxawal ab julit dey muñ yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena man yemuna man yonante yemuna ci mbirum julit neena julit yeppam yiwu la lepp lu ko dal tiyaba la ci am suko natulale mu muñ mu nek xewal su amé lu neex mu sant yalla mu nek xewal yonent bi neena ñaar yi kenn amul ko kudul julit julit rek moko am suko natulale mu muñ mu nek tiyaba xala julit bu febaré yonent yalla muhammad lan la wax suran seti ku febar bu ñe fekk la nga teud de la la ba'sha tahur insha allah du dara yalla mo lay foot rek la ba'sha tahur insha allah du dara yalla mo lay raxas da nga fess delaki bakkar yalla mo lay foot bakkar yi bu jexé nga wër dem abu darda wala abu zarin al ghafari dañ ko ne lo bëgg mu ne ñett ñu ne ko lan mu ne di wor fu ma toll ñu ne ko ak lan mu ne di febar fu ma toll ñu ne ko ak lan mu ne ak de subhanallah ñetti kan moko bëgg fi ci ñu ñu ne ko abu darda abu zar yow ñetti gën bu ko ci aduna bi lu tan nga bëgg xif di mu ne fuma tollu xif wo di wor fuma toll mu ne bo woré do am ben bakkar da ngay oof tan do am ben bakkar ñu ne ko kan nga bëgg febar mu ne buma febaré bakkar yalla daf may foot ba ma sa ñu ne ko lu tan nga bëgg de mu ne buma de dajé yalla mu duggal ma aljanna xol ñetti ki bëgg buñ ko tégalon fi tay ab doom adama ci ñun avion lay ut duut sax auto pour daw ikhwata al iman nañu yegne dañu wara sante yalla subhanahu wa ta'ala ci bëpp xéewal buñu am wala lepp nat bu mu tek suñu kaw ñu xamne ñun ay julit lañ ñun ño taamu yalla ñun ño tan yoon woow iman du rek xaaliss bi di fess poos yi fess yaram bi wër lepp nek jam rek nga ni amna iman mais yenn say yalla natlo alif lam mim ahasiban nas an yatruku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yenn say nat ñew am am bi sax yenn say mu nek nat fa amal insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu fa qadara alay rizqa fa yaqulu rabbi ahani bu ko yalla maye mu commencé bak xol len ma xol len ma su ko yalla natto mu commencé salit lolou du mbirum julit allahumma ighfirna qabla al maut warhamna inda al maut wa la tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka qabla al maut tawbatan nasuha wa inda al maut shahada wa ba'da al maut jannatan wa na'iman wa mulkan kabira اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكته اللهم لا تجعلنا جبنا فنتأف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله

Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.